90 हो चुका। हाँ 91 चले। स्वयुत्थमतम उपसंहरति, अपने युद्ध युद्ध अपने में अंतरता डालने में कुछ एक दशी उनका अपसार करते। इति व्याचक्षते केचिद् विज्ञायेति वच स्फुटम्, महामीमांसका धीरा अत्र प्रतिविधीयते। केचित् महामीमांसका धीरा विज्ञाय इति वचः इति केचित् व्याचक्षते, इस प्रकार केचित् महामीमांसका धीरा व्याख्यान करते हैं। किसका व्याख्यान? विज्ञान प्रज्ञा कुर्वीत व्याख्या का। अत्र प्रतिविधि करे, यहाँ सिद्धांत उसका अत्र आरंभ करता है, प्रतिविधान उसका खंडन करते हैं, निराश करते हैं। तदेव प्रकटन परोत्तम अविद्या द्वैविध्य निरस्यति, पहले जो अविद्या दो प्रकार सांसिद्धि की और एक आगंतुक, ये जो दो प्रकार कहा था उसका निराश करते। यदा यदा साधारणा अविद्या प्रत्येक आत्मिक गोचरा अज्ञानाध्यात्मिका सिद्धा द्वैविध्यं स्यात् तदा कुतः। यदा असाधारण अवग्रह है ना, अविद्या असाधारण विशेष है, प्रत्येक आत्मिक गोचरा प्रत्येक आत्मा को विषय करने वाले ये विशेष है, वह अज्ञान आदि अज्ञान आदि आत्मिका, वह ज्ञान माया आदि इसको कहते, और अज्ञान संशय ज्ञान मिथ्या ज्ञान आदि रहे उसको भी टीका में दिया, वही अज्ञान संशय मिथ्या ज्ञान आत्मिका। तदा कुतः तद्वैविध्यम, दैविध्यम कैसे होगा, एक ही सिद्ध है अज्ञान अविद्या खलु अज्ञान संशय मिथ्या ज्ञानात्मिका प्रत्येक मात्र स्था सती प्रत्येक मात्र में स्थित तद असाधारण असाधारण तद विषय कही प्रत्येक विषय कही असाधारण यदा इष्टा तदा प्रतिचो अद्वेष निर्विशेषत्वात् निर्विशेष प्रत्येगात्मा तत्र तद भेद आयुयात, उसमें अविद्या का भेद नहीं हो सकता है। भ्रांत्यादि निदानम एक ही व अविद्या, एक ही अज्ञान है अविद्या, न तद्वैविध्यम इत्यर्थ। कथन तस्या प्रत्ययमात्र गोचरत्वेन असाधारण्यम तत्र, तस्या अविद्या है प्रत्ययमात्र गोचरत्व प्रत्ययमात्र प्रत्ययमात्र विषय को होने से असाधारण कैसे हुआ, तत्र अज्ञात इति। अज्ञात एव सर्वत्र मानानामेय उच्यते, आत्मैव ज्ञेय एष्टव्यो ध्रुवमैकात्म्यवादिना। सर्वत्र मानाना मेय अज्ञाते उच्यते, जो अज्ञाते उसको प्रकाश करके ज्ञान प्रकाश करता है, तो मेय अज्ञाते व मानाना मेय आत्मैव एष्टव्य आत्मैव ज्ञेय एष्टव्य ऐक्यात्मवादिना ध्रुवम आत्मैव ज्ञेय से आत्मा ही ज्ञेय है, आत्मा ही ज्ञेय है सर्वत्र ते ते तेन अज्ञातस्य मान विषयत्वात्, मान का विषय अज्ञात होते है, आत्मैव अज्ञातत्व न आत्मा अज्ञात है इसे उसका विषय होगा। सर्वेष्टव्य तस्मात् तदेक गोचरा तदा साधारणा विद्या, तद एक आत्म चिन्मात्र गोचर है असाधारण अविद्या द्विविधा नहीं है। सर्वत्र का था सर्वेशु शास्त्रेशु विद्यावत ऐक्यात्मवादी नहीं तो उपलक्षणम ऐक्यात्मवादी क्या वही परीक्षा के ही अन्य विचार करने वाले वही एक ही अर्थ है ज्ञेय विचार नहीं करने पर लगता अलग अलग किंतु वस्तु तो एक ही है। अज्ञातस्य मेत्यपि आत्मनैव कथं तथात्वम् अज्ञात मेय होता है किंतु अज्ञात जो मेय है आत्मा ही अज्ञात है आत्मा ही मेय है और कोई पदार्थ अज्ञात नहीं है और कोई पदार्थ मेय नहीं है आत्म इति आशंक्य ध्रुवमिति सूचितम् आह संध्या आत्मैव ज्ञेयस्य ध्रुवम् आत्मा ही ज्ञेय है का अज्ञात अज्ञातोऽर्थोऽन्यतो यस्मान् नैवैकात्म्यात्मसिद्ध्यति न चानधिगतत्वस्य प्रसिद्धिः स्यात् प्रमाणतः अतिशीतेरसद्भावान् न च बाधोस्य माश्रयात् यस्मात् ऐकात्म्यात् अन्यतो अज्ञातार्थो नैव प्रसिद्ध्यति ऐकात्म्यात् अन्यतः अज्ञातार्थ यस्मात् नैव प्रसिद्ध्यति अन्य कोई अज्ञातार्थ ही नहीं एकात्म को छोड़ करके ऐकात्म्यात् अन्यतः कोई भी अज्ञातार्थ नैव प्रसिद्ध्यति न च अनधिगतत्वस्य प्रमाणत सिद्धि स्यात् अज्ञातत्व की सिद्धि प्रमाण से भी नहीं है। अतिशीतेर असद्भावात् न च बाधोस्य न चस्य बाध इसका बाध नहीं होता अतिशीते ओ अज्ञा बाकी सबसे भिन्न है अतिशय अन्य जितने पदार्थ वास्तव उसकी सत्ता ही नहीं आत्मसत्ता से अलग उनके सत्ता नहीं सत्भावात् ऐसे बाध हो न मास है ज्ञान के आसपास इसका बाध नहीं तो एक ही अज्ञात है आत्मा ही तत्व है। अज्ञातस्य मान विषयत्वात् माश्रयात् माश्रय तो ज्ञान का आश्रय आत्मैव अज्ञातत्वेन तद विषय ज्ञान का विषय है अज्ञात आत्मैव अज्ञातत्वेन अज्ञात वंश है मान का विषय सर्वेश्वर तस्मात् तदेक गोचरा तद असाधारण अविद्या आत्म विषय का अविद्या न द्विविधा ये तो हो गया था क्या ये हो गया था तिरानवे हाँ ये हो गया था चौरानवे तिरानवे तो हो गया था कहते हाँ अन्यस्य अज्ञान हेतुत्वात् अन्यस्य अज्ञान तस्माद् आत्मैव अज्ञातमेव हाँ अन्य से अज्ञान हेतु तो आद अन्य जितने से अज्ञान हेतु कहे बाकी जितने अज्ञान हेतु कहे इसे वो कोई अज्ञान तो नहीं होगा अज्ञान के विषय में अज्ञान के अन्य से अज्ञान हेतु तो तस्मा आते ही अज्ञातमेय आत्मा ही अज्ञातमेय बाकी सब अज्ञान का कार्य है किंच अनात्मनो अज्ञातत्व अनात्मा में अज्ञातत्व जो कहते हैं घट आदि में वो कैसे अज्ञातत्व सिद्ध होता है मानाद वा स महिमना वा सिद्ध सिद्धम अज्ञातत्वम जो आगे विकल्प किया अनधिगतत्व से प्रसिद्धि प्रमाणत न प्रमाण से अनधिगतत्व प्रसिद्धि न नाद्य इतिहा न च अनधिगतत्व प्रमाण से प्रसिद्धि अतिशय है प्रमाण का विषय नहीं प्रमाण का अतिक्रम करके ये अज्ञात होगा तो प्रमाण का विषय अज्ञात कोई अज्ञान से आच्छादित होगा बाकी अज्ञान का जितने कार्य हो अज्ञान तो नहीं होता है और आत्मा से भिन्न असद्भावात न च अस्य बाध माश्रयात और नहीं किसका माँ का आश्रय करके बाध होगा वो भी नहीं, अज्ञात तो हो तो उसका बाध होगा, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, अन्य विषय का अज्ञान हो नहीं होने से उसका बाध होता है भी नहीं। जहाँ घटपटादि अज्ञान कहते वस्तु तो घटावचन चैतन्य मेह तो चैतन्य ही होता है, जड़ में अज्ञान का कार्य नहीं होने से अज्ञात तो नहीं। ना भी द्वितीय, ये तो हो गया प्रमाण से अज्ञान तत्व की सिद्धि नहीं, वो साक्षी से सिद्ध होता है। और वो कहेंगे स्वमहिमिना अज्ञान तत्व की सिद्धि नचाप्यनात्मना सिद्धि प्रज्ञात सेह वस्तुनः तस्याप्य विद्यारूपत्वाज जड़ो नात्मेति हिष्यते। हाँ, ये विकल्प क्या, अनात्मा की सिद्धि, अनात्मा में अज्ञातत्व की सिद्धि, अनात्मा में अज्ञातत्व की सिद्धि मानात्मा समय में ना, तो अज्ञान अनात्मा की सिद्धि अनात्मा से सिद्धि स्वमय मिना का था अनात्मा ना, अनात्मा की सिद्धि अपने महिमा अर्थात अपने स्वरूप अनात्मा से सिद्धि, यह अज्ञात से वस्तु न अनात्मा भी सिद्धि न, अनात्मा तो जड़ है तस्यापि अविद्या रूप तो आता, अनात्मा तो अविद्या रूप है कि जड़ो अनात्मा है धीरे से जड़ अनात्मा है, सविद्या का कार्य होने से अविद्या रूप है अनात्मा, इसलिए अनात्मना जड़ से अज्ञान तत्व की सिद्धि नहीं है। स्वगत अज्ञान तत्व से अनात्म महिमा न सिद्धि, और स्वगत अज्ञात जड़गत अज्ञात तो अनात्म महिमा से सिद्धि नहीं, तस्यापि अविद्या रूपत्व अविद्यावत जैसे अविद्या की निवृत्ति अविद्या से नहीं, इसलिए जड़ जितना स्वरूपत्व सिद्ध नहीं। अनात्मन स्वत साधकत्व अस्वीकाराच, अनात्म स्वत साधक नहीं मानते कोई, न तदवसा तद अज्ञातत्व सिद्धि, स्वतः अनात्मवसाद अनात्मनिष्ठ अज्ञातत्व सिद्धि नहीं, क्योंकि जड़ अनात्मा है। साधक अभावात अनात्मनो अज्ञातत्व एक फलितमा, अनात्मा में अज्ञातत्व नहीं साधक फलित, अत इति अतो मात्रादि अभावेपि योग्यातत्वस्य सिद्धये अलमर्थ स एवात्र मेयो ज्ञात इहेष्यते। अतो मात्रादि अभावेपि अज्ञातत्व से सिद्ध है यो अलम अर्थात सैव अत्र मेय अज्ञात ही सिद्ध है, वही मेय वही अज्ञात है वही साक्षी है चैतन्य, मात्रादि अभावेपि अज्ञातत्व सिद्धि के लिए जो समर्थ है वही मेय है वही तत्व है अज्ञात है। अत्र इति स्वापादे यह इति मानुभूमि, अत्र इति स्वापादि सुश्रुति सुश्रुति काल में मात्रादि नहीं होने पर भी अज्ञात तत्व की सिद्धि है, और यह कहाँ मात्रादि अभावे भी दे अत्र में ये 97 है ना, 97 में अत्र इति सापादि यह इस क्षेत्र में तो यह आ गया और अत्र नहीं, हाँ अत्र अच्छा ही हाँ, और मतलब सैव अत्र अत्र का अर्थ हो गया सापादि, सापादि अत्र सापादि मात्रादि अभाव भी अज्ञात सिद्ध सिद्धि स अज्ञात यह ईष्यते यह कहते मानवभूमि, यहाँ थोड़ा सापा अत्र सापादे यह मानवभूमि मानवभूमि उक्ति स एव अज्ञात समय स्थिति संबंध वही अज्ञात वही मेय हुआ। अज्ञातत्व साधको अर्थो अज्ञातो मेय वस्तु, अज्ञातता का साधक जो अर्थ है वही अज्ञात मेय हुआ। तथापि प्रतिजि किम आयतम, प्रत्यात्म में क्या है? तदा बोध, बोध मात्रातिरेके न नान्यर्थो ज्ञान सिद्धि कृते। अज्ञानादितय अंतस्मात् स्वतो बोधैक संश्रयम्। अज्ञान सिद्धिकृत बोध मात्र अतिरेकेण अन्य अर्थ न, अज्ञान को सिद्धि करने वाले बोध मात्र है। तस्माद अज्ञानादि त्रयम स्वतः बोधिक संशयम, बोध रूप ज्ञान में अज्ञानादि अज्ञान संशय मिथ्या ज्ञान से आत्मा में आश्रित है। अज्ञान कार्य को सो अज्ञान रूप मान करके आत्मा आश्रित है बोध मात्र। प्रतिचो अज्ञान विषय तो बत, अज्ञान का विषय जैसे प्रत्यगात्मा आश्रय तो भी त्या अज्ञान आदि बोध मात्र, अज्ञान आदि त्रयम तस्मात् सतो बोधे के संशय। आश्रयांतर दृष्टि अभाव तत्शब्दात्, अन्य कोई आश्रय है ही नहीं अज्ञान के आश्रय होने के लिए, ऐसे बोध मात्र चैतन्य। अनादि आत्म अनादि अज्ञान अज्ञानादि आत्ममात्राश्रितम इति अत्र अनुभवं प्रमाणयति। अज्ञानादि अज्ञान संशयादि आत्ममात्राश्रितम इति अनुभव प्रमाण संभाव्यत इति, संभाव्यत इति है ना ये त बनाना संभाव्यत, आगे संभाव्यत श्लोक है। संभाव्यते जगत्यस्मिन् बोधमात्र पुरःसरम्, अज्ञायमान मात्रादिर नयस्मादनुभूयते। अज्ञातचित्तिव तस्माद् अज्ञातोऽनुभवः स्मृतः। अस्मिन् जगति बोधमात्र पुरुषं संभाव्यते, बोध पूर्वक सबका बान होता है। मात्रादिर यस्माद् मात्रादिर अज्ञायमानो न अनुभूयते, अज्ञायमान मात्रादि न अनुभूयते। अज्ञान चित्तिवत अज्ञात चित्तिवत, अज्ञात चित्ति यथा अनुभूयते अज्ञायमान मात्रादि यस्मा न अनुभूयते तस्माद् अज्ञातो अनुभव स्मृत, अनुभव ही अज्ञात है। अनुभव सिद्धमपि त्रयम् अज्ञानादि त्रयम् मात्रादि आश्रयम् क्यों न स्यात्, प्रमातादि में क्यों नहीं गया इत्याह। अज्ञायमान उसमें रहेगा तो अज्ञायमान होगा, अज्ञायमान मात्रादि न अनुभूयते। यथा चिदात्मा तदाश्रय दृश्यते, चिदात्मा अज्ञानादि आश्रय दिखता है न तथा मात्रादि अज्ञानादि का आश्रय नहीं दिखता है। तस्य सदा अनुभव ग्रस्तत्वात्, अनुभव ग्रस्तत्वात् अनुभव से ही सिद्ध होता है मात्रादि। अतश्चिदात्मा एव तदाश्रय, अज्ञान का आश्रय चिदात्मा। इतश्च आत्मैव अज्ञात इत्याह, आत्मा एव अज्ञात। अज्ञाताया यथा सुक्तौ रजताद्यर्थ निश्चितिः, अनात्मनिश्चितिस्तद्वद् अज्ञातेऽनुभवात्मनि। यथा अज्ञातायां सुक्तौ रजतादि अर्थ निश्चित ही तद्वद अनुभवात्म अज्ञाते अनुभवात्मनि अनात्म निश्चित अज्ञाते अनुभवात्मनि तद्वत अज्ञात अनुभवात्मनि अनात्म निश्चित अज्ञातायाम सुक्तो रजतादि अर्थ निश्चय इसी प्रकार अज्ञात अनुभवात्मनि अनात्म निश्चित अनात्म पर सौ अज्ञात अनुभव में शुद्ध अज्ञान विवर्त रजत सेव श्रुति अज्ञान विवर्त यहाँ परिणाम अर्थ में श्रुति अज्ञान का परिणाम है रजत है वह आत्मा ज्ञान विलसित आकाशादेरपि आत्म विषय का अज्ञान आत्माश्रित अज्ञान का कार्य आकाशादि न अज्ञात तत्व सिद्धि रजत रजत में अज्ञात तत्व नहीं श्रुति अज्ञान विवर्त रजत में अज्ञात तत्व नहीं प्रातिभाषिक है ज्ञान समकालीन रजत प्रातिभाषिक ज्ञान होता दूसरे है और ज्ञान के पहले अज्ञात था पहले था ही नहीं रजत इसलिए अज्ञात तो प्रातिभाषिक में नहीं जैसे मानते इसी प्रकार आकाश आदि में भी अज्ञान का कार्य होने से न अज्ञात तो सिद्धि शुक्ति का दाव अज्ञाते रजतादि निश्चय युक्त शुक्ति का दु अज्ञाते शुक्ति का दु रजतादि निश्चय युक्त तस्य अप्रामाण्याद अप्रामाण्याद रजतस्य अप्रामाण्याद आत्मनि अज्ञाते न अनात्म निश्चय आत्मा में जो अज्ञात आत्मा में अनात्म निश्चय वो ठीक नहीं ये तो अप्रमाण नहीं उसी प्रकार तस्य सम्यक्त्वेन अनात्मन सम्यक्त्वेन प्रामाण्याद अर्थात श्रुतिका में अज्ञात श्रुति में जैसा रजतादि निश्चय इस अज्ञात अनुभवात्मा में अनात्म निश्चय यदि ऐसी ध्यान देने इसके ऊपर शंका है श्रुति के आदु अज्ञात श्रुति के आदु रजतादि निश्चय तो तस्य अप्रमाण्य रजत किंतु अज्ञात आत्मनि न अनात्म निश्चय इस प्रकार नहीं तस्य अनात्मन सम्यक तो है ना प्रामाण्यात इति आशंक्य रजतादि निश्चयवत तद अप्रामाण्यार्थम तस्या प्रामाण्यम साधयति रजतादि निश्चय जैसे अप्रमाण है अप्रमात्मक है अनात्म निश्चय भी अप्रमा है इसीलिए तस्य अप्रामाण्यम साधयति रजतादि निश्चय से दृष्टान्त रजतादि निश्चय अप्रमाण है वो पूर्वपक्षी मानता है तो भी वही तद अप्रमाण है तस्य अप्रामाण्यम साधयति क्योंकि आगे इस प्रकार है वो रज हाँ पर सिद्ध करते हैं ज्ञानादि ज्ञानाद पृथक संसिद्धे रजतादिरमेयता श्रुतेरिवत्व विज्ञात ज्ञातत्वस्य ततोऽन्यतः यहाँ इसे लगता है जैसे पूर्व पक्ष ने उसको प्रमाण मानता है ये सिद्धत है रजतादि ज्ञान से प्रामाण्यम जो कहेगा रजतादि ज्ञान को परमात्मा कहेगा तद विषयत्व न श्रुत्यादि विषयत्व न वा रजत ज्ञान रजत विषयत्व न परमात्मा कहे अतः श्रुति विषयत्व नहीं रजत ज्ञान श्रुति में तो रजत ज्ञान हुआ ना इदम रजत तो ज्ञान प्रमा है श्रुति विषय को करके या रजत विषय को करे श्रुति तो सामने है ना श्रुति सामने है इदम रजत कहता है इदम रजत ज्ञान को जो प्रमाण मानेगा प्रमाण किस के किम विषय कत्व न श्रुति विषय तो ना तद विषय रजत विषय कत्व ना श्रुत्यादि विषय तो ना पहला रजत विषय कत्व लिया नाद्य हो श्रुतेरज्ञाताया ज्ञातत्वस्य रजतात् अन्यत्वेन सिद्धिवत् सिद्धिवत् श्रुतेरज्ञाताया रे ज्ञात नहीं श्रुतेरज्ञाताया ज्ञातत्वस्य रजतात् अन्यत्वेन सिद्धिवत् श्रुति में जो अज्ञातता है, अज्ञातताया ज्ञातत्वस्य, श्रुति का ज्ञान हुआ, अज्ञातताया ज्ञातत्वस्य, अज्ञात का जो सिद्धि हुई, रजत नहीं, रजताद अन्यत्व सिद्धि, अनसिद्धि रजत से अन्य सिद्ध है, रजताद अन्यत्व सिद्ध, रजत से अन्य है अज्ञातत्व। श्रुति अज्ञाता में अज्ञाताया श्रुते ज्ञातत्वस्य अज्ञात भी ज्ञात श्रुते अज्ञातताया श्रुते अज्ञातताया ज्ञातत्वस्य अज्ञातत्व और ज्ञातत्व दोनों लिखा। श्रुति में अज्ञातत्व और ज्ञातत्व रजत से भिन्न है, भिन्न सिद्ध हुआ। तस्य तस्यति रजतस्य ततः ततः श्रुते है पृथक अज्ञातत्वस्य ज्ञातत्वस्य च ज्ञानादसिदे। श्रुते से पृथक रजत में अज्ञातत्व अथवा ज्ञातत्व किसी ज्ञान से रजत में सिद्ध नहीं, अज्ञातत्व अज्ञातत्व सिद्ध नहीं है रजत। इसलिए मेय त्वयुग रजतस्य मेय त्वयुगात्, रजत मेय नहीं है, इसलिए रजत विषयकत्व न प्रमाण नहीं है। रजतादिर मेयत भाव फलितमा, रजतादि कल्पित मेय नहीं हुआ फलितमा। यत इति क्या पाठे, यत इति, यत इति, यत इति, यतो न लभते मेयम् श्रुतौ रजते धीरतः नरूप्यद्धिः प्रमाणं स्यात् प्रमेया संभवादिह। यतः रजतधिः श्रुतो मेयम न लभते, श्रुति विषय का नहीं है, श्रुतो मेयम न लभते न रूप्यधि प्रमाणम, रूप्य ज्ञान प्रमाण नहीं, प्रमेय असंभव, यह प्रमेय असंभवात, उसका प्रमेय ही नहीं, इसे प्रमाण नहीं रूप्य ज्ञान। यह प्रमेय असंभवात यह कहते श्रुतो, यतः रजतधि श्रुतो मेयम न लभते तस्मा लभते अतः नहीं न अस्म रूप्यधि न प्रमाणम, यह प्रमेय असंभवात श्रुतो प्रमेय असंभवात प्रमाण नहीं है, यह कहते श्रुतो वा। द्वितीय दुषयति श्रुत्यादि विषयत्व यथा यथा न रजते मानम श्रुतावपि तथैव सा तद प्रबोधा तद प्रबोधता बाधात तस्याश्चा शुक्तिकात्मनः अभी क्या रजत ज्ञानम, रजत ज्ञान प्रमा है यथा रजते न मानम, रजत ज्ञान रजते न मानम श्रुत्व भी तथेव सा, श्रुक्ति में भी श्रुति विषयत्व ने भी प्रमाण नहीं है। पहला रजत विषयत्व न श्रुत्यादि विषयत्व न, जैसे रजत में प्रमाण है तथा श्रुत्व विषय तथैव अप्रमाण। तद अप्रबद्धताया अबाधात तस्वश्रुति, श्रुति अज्ञातता का अबाधात, श्रुति में जो अज्ञातता थी रजत ज्ञान से बाध होता है, इसे तद अप्रबोधता अप्रबोधताया अबाधात अवग्रह कर देने से स्पष्ट हो जाएगा, अवग्रह तो ही नहीं, तद अप्रबोधता या अबाधात। तस्याश्च अश्रुक्ति के आत्मन तस्या श्रुतिश्च अशुक्ति का आत्मन तस्याश्च अशुक्ति का आत्मन श्रुत्याकारत्व अभावात, अश्रुति का आत्मना मतलब तस्या का था रजत धीय, तस्याश्च रजत धीयश्च अश्रुति का आत्मना, अश्रुति का आत्मना मतलब श्रुत्याकार तो अभावात्, अश्रुति का आत्मना रजत क्या ना श्रुत्याकार का नहीं है, तस्या रजत धीय अश्रुति का आत्मना अतः श्रुत्याकार तो अभावात्, श्रुत्याकार नहीं तो श्रुति विषय तो प्रमाण किसे होगा, रजत ज्ञान श्रुति विषय तो है ना, दूसरा विकल्प है ना, श्रुति विकल्प श्रुति श्रुति श्रुति अभिषेक श्रुति विषय के ही नहीं, इसलिए वो प्रमाण नहीं है। रजतादिध्यो रजतादोव रजतादोध्य रजतादोव श्रुत्यादोपी न मानता, यथा रजत में अप्राण है श्रुति अप्राण, तद अज्ञाना ध्वंसित्वाद, तद अज्ञाना ना दीर्घ नहीं ना है, हाँ बनाना उसमें तद अज्ञाना ध्वंसित्वाद, रजत ज्ञान श्रुत्य ज्ञान अध्वंसित्वाद, इसे प्रमाण नहीं अज्ञान ध्वंस तो प्रमाण, तदाकार तो अभावाच और श्रुति का आकार ही नहीं, रजत ज्ञान तस्याच श्रुति का आत्मा श्रुति आकार नहीं है, इसे श्रुति विषय तो प्रमाण नहीं। रजतादि ज्ञान प्रामाण्य उत्तवा रजतादि ज्ञान अप्रमाण सिद्ध हुआ, तद दृष्टान्तेन अनात्म ज्ञानानामपि अप्रामाण्यमाह, इसी प्रकार अनात्म ज्ञान भी अप्रमाह है, यथा यथैवं सर्वमानानि प्रत्येक मानातिरेकतः अनात्ममेव भाञ्जेव विज्ञानीति निश्चितिः। यथा एवं जिस वहाँ ज्ञान रजत ज्ञान अप्रमाण हुआ, सर्वमानानि प्रत्येक मान अतिरेक था, प्रत्येक मान को छोड़ करके प्रत्येक प्रमा को छोड़ करके अन्य जितने मान प्रमा अनात्ममेय भांजिए विज्ञानी अनात्म रूपजमेय तम भजनते अनात्मेय भांजी अनात्मय भाग भाजी भांजी बहुवचन अनात्ममेय भांजिए विज्ञानी तनिश्चित सर्वमानानि अनात्मवेद भांजी हो विज्ञानी भांजी हो गया ना अनात्म भांजी, हाँ भांजी बहुवचन एक वचन भाक अनात्म भाक भाक द्विवचन भाजी बहुवचन भांजी न पुस यथोत रीत्या रजतादि फिर न मानम रजतादि ज्ञान प्रमाण नहीं तथा इसी प्रकार प्रत्येक अज्ञानम एकम हित्वा है ना प्रत्येक ज्ञानम ज्ञान है ना ग में हल करना है यहाँ प्रत्येक ज्ञान अज्ञान दिया है ना प्रत्येक ज्ञानम एकम हित्वा प्रत्येक प्रत्येक आत्म ज्ञान है ना हाँ प्रतीच ज्ञान प्रत्येक ज्ञानम प्रत्येक ज्ञानम ग में हल कर दो एक प्रत्येक ज्ञान जो ऊपर दिया है ना प्रत्येक मान अतिरिक्त प्रत्येक मान प्रत्येक ज्ञान एक छोड़ करके मान का अर्थ ज्ञान मिति सर्वाणी अनात्म मानानी अनात्म से ज्ञान जितने सब प्रमा है अमानानी ज्ञानी विषय अभावत उसका विषय ही नहीं है आत्मनि अज्ञातत्व ज्ञातत्वयोर अनात्मनि अनात्मनि अज्ञातत्व ज्ञातत्व रहेगा अनात्म में ज्ञातत्व अज्ञातत्व दोनों ही नहीं अज्ञान अध्वंसित हुआ तो अज्ञान का निवर्तक भी नहीं अतदाकार तो अतदाकार के भी नहीं तदाकर अनात्माकर नहीं तन्मृषव अनात्मधिर्भवती अनात्मधि मृषा मिथ्या है जितने एक प्रत्येक ज्ञान को छोड़कर बाकी जितने अनात्म को विषय करने वाले ज्ञान वो सब अप्रमा है आओ तुला ज्ञान हाँ भिन्न कुछ अलग है नहीं तथा अवच अवचन चैतन्य है अवचन तुला ज्ञान मानते तो रज्जु अवचन चैतन्य के अज्ञान से रज सर्प है तो ये तो अज्ञान से हुआ, और उससे रसी ज्ञान से रज उष्ण चैतन्य के अज्ञान की निवृत्ति होती, तो सर्प निवृत्ति होती, तो तुला ज्ञान की होती है। किंतु वह अवच्छिन्न चैतन्य होने से वास्तव नहीं है, इसको ज्ञान भी वास्तव नहीं, प्रमा के है आत्मविषय प्रमा। तुला ज्ञान अलग मानेंगे तो भी पारमार्थिक भेद नहीं है, एक ही अज्ञान है। हाँ, तुला ज्ञान शब्द से ऐसे कर देते हैं, मूला ज्ञान विषय निष्ठ हो जाता है। किसके समान अधिकरण? सर्प चैतन्य। हाँ, एक ही चैतन्य में मूला ज्ञान है और विषय भी अध्यस्त। जो तुला ज्ञान नहीं मानते, मूला ज्ञान ही मानते हैं, तो अधिष्ठान चैतन्य ही है, चैतन्य में ही अध्यस्त होने के कारण वो उसमें आरोप कर देते, सामानाधिकरण प्रयोग हो जाता है। सामानाधिकरण हो गया मूला ज्ञान विषय, तो होने से मूला ज्ञान होने से उससे ही विषय हो गया। मूला ज्ञान और विषय सामानाधिकरण होने से क्या हुआ? अच्छा, विषय निष्ठ मूला ज्ञान विषय में, अच्छा विषय में सामानाधिकरण से रह जाएगा। विषय मतलब हाँ रज्जुआदि विषय है, रज्जु चैतन्य में अध्यस्त है, मूला ज्ञान चैतन्य में, सामान्य अधिकरण समझ रज्जु में मूला ज्ञान आ गई, उसको तुला भी अज्ञान कह करके उससे सर्प की उत्पत्ति से मानते हैं, तो अलग तुला ज्ञान को कार्य के अज्ञान को तुला ज्ञान, अवच्छिन्न का ज्ञान कार्य का ज्ञान तुला ज्ञान। प्रत्येक मान अतिरेकता इति विशेषण तात्पर्य महा, प्रत्येक मान अतिरेकता, बाकी जितने ज्ञान सब अप्रमा है। प्रत्येक संवित्त अभिज्ञाता तथेहानुभूयते अपि प्राङ्मान संव्याप्तेर यावद् वित्वाद्यते नना। प्रत्यय संवित्त अभिज्ञाता तथैव अनुभूयते, अभिज्ञाता प्रत्यय संवित्त तथैव अनुभूयते अपि मान संव्याप्ते यावत् ना न वित्पाद्यते। ज्ञान होने के पहले जब तक उसका ज्ञान नहीं होता है, ना पुरुष न वित्पाद्यते, तब तक अज्ञातत्व का अनुभव होता है। प्रतिचि अज्ञातत्वस्य अनुभव सिद्ध है, तदाकार ज्ञान से तद अज्ञान ध्वंसित आचार, प्रत्येक आकार ज्ञान अज्ञान ध्वंसी तत्र मानता है। अज्ञातत्व से आत्मनि अनुभव सिद्धता फुटयती अपि प्राग मान संव्याप्त, ज्ञान का विषय होने के पहले जब तक ज्ञान है तब तक अज्ञान रहता है। यावदेश पुरुष नाशी संसारी किंतु सदैव इति न वित्पाद्यते, न वित्पाद्यते गुरु न प्रबोध्यते, नासी संसारी किन तदैव इति न वित्पाद्यते तावत्। मान संबंधात पूर्व शब्द प्रमाण से ज्ञान होगा, उसके पहले स्वप्रकाशे भी स्वानुभव सिद्धम अज्ञातत्व अनुअज्ञातत्व अनुभव सिद्ध है। तथापि सवितरी तमोहानवत तद बाधितमेव इति आशंक्य वाक्योत्थ ज्ञाना ज्ञानाद सर्व ज्ञानाद वा इति विकल्प आद्यम प्रत्याह। सवितरी तमोहानवत, सूर्य में अंधकार के का अभाव है, तद बाधितमेव अज्ञान तो आत्मा में बाधित है, इति आशंक्य वाक्योत्थ ज्ञानात् स्वरूप ज्ञानात् वा। अज्ञान का की निवृत्ति वाक्यजन्य ज्ञान से या स्वरूप ज्ञान से, विकल्प आद्यम प्रत्याह। वास्तव्यैव तु संसिद्धि रनुभूतिर्यतस्ततः नाज्ञातत्वस्य बाध स्यात्। शुक्ति का बाध सिद्धिकृत सिद्धिवत यतः अनुभूतेर वास्तव्य संसिद्धि ततः अज्ञातत्वस्य बाधः न श्रुतिका अबाध सिद्धिवत श्रुतिकाया अबाधेन सिद्धिवत न अज्ञातत्वस्य बाध स्यात्। अज्ञातत्व से बाधन से वास्तव्य तो संसिद्धि अनुभूति यतः अनुभूते वास्तव्य संसिद्धि ततः न अज्ञातत्व से बाध श्रुति का अबाध सिद्धिवत। अच्छा ये स्वरूप सिद्धि हाँ वास्तव्य जो संसिद्धि स्वरूप प्रथम विकल्प है ना स्वरूप ज्ञान अच्छा हाँ वो तो ठीक है हाँ हाँ तो जो संसिद्धि स्वरूप ज्ञान वास्तव संसिद्धि अनु यतः ततः न अज्ञातत्व से बाध स्वरूप ज्ञान से अज्ञातत्व की निवृत्ति नहीं है। श्रुतिकाया अबाधेन सिद्धिवत श्रुतिका का अबाधेन सिद्धि जैसे होती है ऐसे प्रकार वास्तव स्वरूप ज्ञान से अज्ञातत्व का बाध नहीं होता है। वो तो विकल्प में वृत्ति ज्ञान दिया है ना वाक्यत्व ज्ञान विकल्प प्रथम है तो उसमें उसमें यही दिया स्वरूप ज्ञान से बाध नहीं। देखो टीका में देखो वो चिदात्मन स्वरूप स्फूर्तिरेव सदा वर्तते न वाक्या वाक्य जन ज्ञान हमेशा नहीं तन्न तद्बलाद आत्मनि अज्ञातत्व सदा बाध। तो स्वरूप ज्ञान वाक्योत्थ ज्ञान से हमेशा आत्मा में अज्ञातत्व का बाध हो जाएगा। स्वरूप ज्ञान जैसे हमेशा है वाक्योत्थ ज्ञान इस प्रकार आत्मा में हमेशा नहीं है तो निवृत्ति कैसे हो जाएगी। शंका क्या हुई सभीतरी अज्ञान कभी रहता नहीं अंधकार तो इसमें आत्मा में अज्ञान नहीं रहेगा तो आत्मा स्वरूप सिद्ध वो निवर्तक नहीं। और वाक्यजन्य ज्ञान हमेशा नहीं रहता है वाक्यजन्य ज्ञान हमेशा नहीं रहने से उससे निवृत्ति अज्ञान की नहीं होगी। तो स्वरूप स्फूर्ति रेव सदा वर्तते स्वरूप स्फूर्ति रेव वर्तते न कि वाक्यजन्य ज्ञान तन्न तद्वला तो वाक्यजन्य ज्ञान से अज्ञान तत्व का सदा बाधित न। द्वितीय यदि कहेंगे द्वितीय क्या है स्वरूप ज्ञान नित्यादि न अज्ञान तत्व से बाध स्वरूप ज्ञान से अज्ञान तत्व का बाध नहीं होगा। श्रुक्तिकाया अबाध सिद्धिवत श्रुक्तिका अबाध अवग्रह है क्या नहीं श्रुक्तिका क्या अवग्रह नहीं श्रुत्या हाँ हाँ अबाध चाहिए यथा श्रुक्तिया न स्वाज्ञा तत्व बाध श्रुक्ति से अपने अज्ञात तत्व का बाध नहीं होता है। श्रुति का या अबाध है न अबाध सिद्धिवत अज्ञात श्रुति का बाध नहीं होता है। न स्वरूप ज्ञान है न स्वरूप ज्ञान है न स्वरूप ज्ञान है न अज्ञान तत्व का बाध नहीं होगा। अन्यथा अति प्रसंगात ऐसा होगा तो फिर स्वरूप ज्ञान से बाध होगा कभी नहीं रहेगा अज्ञान। तो दो विकल्प किया था दोनों का इसमें हो गया। अर्थात पहला जो दिया वास्तविक संसिद्ध अनुमति है उसमें कभी भी वाक्यजन्य ज्ञान हमेशा नहीं रहने से बाध नहीं होता है ये ऊपर से समझने का प्रथम विकल्प में। और जो स्वरूप ज्ञान से उसका बाध नहीं होता है अज्ञान तत्व निवृत्ति नहीं होती ना कभी हो तो निवृत्ति होगी ना। तो पहला प्रश्न है सूर्य में अंधकार जैसे कभी नहीं रहेगा कैसे होगा वाक्यजन्य ज्ञान के बिना तो रहेगा ही वाक्यजन्य ज्ञान होगा तो निवृत्त होगा। इसे अंधकार सूर्य में कभी नहीं रहता है इसी प्रकार अज्ञान आत्मा में नहीं रहेगा वो नहीं होगा क्योंकि स्वरूप ज्ञान हमेशा रहता है वो निवर्तक नहीं और जो निवर्तक है वो है ही नहीं। वाक्योत्थमिति सदा नास्ति चेत् न तरी स्वरूप ज्ञान भी सदा स्याद। वाक्य जन ज्ञान ही ज्ञान है तो स्वरूप ज्ञान नहीं होगा। माना माना कोई प्रमाण इतिहास है माने ना भी संबंधान नेयं षष्ठेन्द्रियार्थवत् अनुभूतेषु सत्यादेर् न चाप्यनुभवत्वतः निरपेक्षा प्रमाणाप्तो मानाप्तकर बिल्लवत् माने न अनभि संबंधात यम षष्ठेन्द्रियार्थवत न सर्व ज्ञान सर्व संबित ज्ञान अनुभूते सुश्रुत्यादिर अनुभूते है सुश्रुत्यादिर अनुभूते है हेतु ये सुश्रुत्यादि का अनुभव होता है। इसे षष्ठेन्द्रिय मतलब नहीं अलिक कोई इंद्रिय है ही नहीं। पांच ज्ञान इंद्र षष्ठेन्द्रिय है ही नहीं। उसके अभिप्राय से ये प्रमाण से शंका क्या हुई स्वरूप ज्ञानमपि सदा न स्या कमी न स्याद माना भावात। प्रमाण से ग्रहण नहीं होता है तो स्वरूप स्वरूप ज्ञान संभेद षष्ठेन्द्रियाद्वत इतना सुश्रुत्यादि अनुभूते है हेतु सुश्रुत्यादि का अनुभव होता है। अभाव कैसे होगा न चाप्य अनुभवत्वतः निरपेक्षा प्रमाण आपतो प्रमाण आप तो अनुभवतः निरपेक्षा प्रमाण से प्राप्ति होने के लिए अनुभव की अपेक्षा नहीं है ये बात नहीं। मानांतर कर विलोवत प्रमाण से प्राप्त कर विलो के समान प्रमाण आप तो निरपेक्षा इति न प्रमा प्रमाण से प्राप्ति के लिए निरपेक्षा न अनुभवत अनुभव न चापि अनुभवत प्रमाण तो निरपेक्षा टीका में दे अनुभूतिरमेयापि न असती इत्यत्र हेतुमः अनुभूते सुश्रुत्यादि स्वापादि साधकत्वेन सत्य सिद्धे इति सुश्रुति साधक से अनुभूत होने से षष्ठेन्द्रियादि वर्त नहीं हुआ। सातरे मानेन स्वप्राप्तो निरपेक्षा सत्य सिद्धत्वात् हाँ तो फिर क्या हुआ अनुभूति स्वतः सिद्ध है तो प्राप्ति के लिए स्वप्राप्ति के लिए निरपेक्ष प्रमाण की अपेक्षा नहीं हो तो तत्कथम औपनिषद औपनिषदम तो तस्य औपनिषद कैसे होगा ज्ञान इतिहास क्या है न च अनुभव तत्व निरपेक्षा प्रमाण से प्राप्ति के लिए अनुभव के अपेक्षा नहीं बात नहीं। प्रत्यक्षाप्तम करतल कलितम बिल्वफलम न पुनर्मानाप्तिम अपेक्षते प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त करतल में स्थित बिल्वफल अन्य प्रमाण की प्राप्ति की अपेक्षा नहीं करता है। न तथा अनुभूति ऐसा नहीं स्फुरद्रूपत्वे भी मानेन साप्तो अनपेक्षा इतना न तथा अनुभूति सर्व स्फुरद्रूपत्वे भी मानेन साप्तो अनपेक्षा यहाँ स्वल्प विराम अनुभूति मानेन स्वाप्तो अनपेक्षा इति न जैसे करतल में प्रत्यक्ष प्राप्त बिल्व फल के प्रमाण की आवश्यकता नहीं इस प्रकार अनुभूति स्फुरण रूप होने पर भी प्रमाण से प्राप्ति के लिए अनपेक्षा न क्यों नहीं स्वा ज्ञान ध्वंसित्व न वाक्योथ दिशापेक्षत्वाद स्वा ज्ञान ध्वंसित्व न वाक्यजन्य ज्ञान सापेक्ष है इसे उसकी आवश्यकता नहीं बात नहीं। इसे जो था अनुभवतः अनुभव होने से अनुभवत्वात् अनुभव रूप होने से प्रमाणाप्त तो निरपेक्षा इति न मानाप्त करविल्ल व्यत्र के दृष्टान्त मानाप्त करविल्ल से यथा प्रमाणांतर प्राप्त निरपेक्षा तथा अनुभव रूपत्वात् प्रमाणत्व निरपेक्षा इति न अनुभव रूप होने पर ही प्रमाण की अपेक्षा है अज्ञान निवर्तक के लिए। चिदात्मा भी अज्ञातमेव इति उक्तम उपसंहरति। प्रमाण व्याप्रते हे पूर्व मेवं मेयोत्र लभ्यते नैवं वेदांत सिद्धांता धन्य सिद्धांत शासने मेय सिद्धिर्यतस्तस्मान् नमानं तत्र विद्यते। एवं प्रमाण व्याप्रते पूर्वम अत्र मेय लभ्यते। प्रमाण व्यापार के पहले अज्ञात आत्मा है, मेय है, किंतु वेदांत सिद्धांता धन्य सिद्धांत शासने नैव मेय सिद्धि यतः। अन्य प्रमाण में अन्य मत में मेय की सिद्धि नहीं, अन्य किसी प्रमाण अज्ञात हो तो मेय होगा, अज्ञात रहने से मेय की सिद्धि नहीं कोई। तस्मा न मानम तत्र विद्यते, वेदांत जन्य ज्ञान के अपेक्षा अन्य जितने कोई प्रमा ही नहीं। एवं भी तो अनुभव अनुसार होती, एवं वेदांत सिद्धांतात अन्य सिद्धांत साधने में सिद्धि न अतरिति सिद्धांत होती। स्वपक्षे मान प्रवृत्ति मुक्ता वेदांत प्रमाण की प्रवृत्ति अज्ञात में परपक्षे तदवेगा नैवम नैवम अन्य मेय सिद्धि तत्र मानफलमपि नास्तीति मत्वा सपक्षित सत्वम। वहाँ प्रमाण का फल भी नहीं, अज्ञात ही नहीं, प्रमाण फल नहीं तो सपक्ष सत्वम। यज्ञात आत्मैव मिथ्या ज्ञात तथैव च तस्य प्रमाण संबंधात सर्वाज्ञान प्रहाणत। यह तो अज्ञात आत्मैव तथैव मिथ्या ज्ञात, आत्मा अज्ञात मिथ्या ज्ञात, तस्य प्रमाण संबंधात सर्वाज्ञान प्रहणत। तस्य आत्मना प्रमाण संबंधात सर्वाज्ञान की निवृत्ति होती। तथैव संदिग्धत्व समुच्चय, तथैव इति मिथ्या ज्ञान संदिग्ध सर्वाज्ञान प्रहणत। किम कार्य आवश्यकते थे संबंध सर्वाज्ञान प्रहणत, और कुछ आगे भी कुछ कार्य नहीं। 11 हाँ ओ